Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. La ilahe illallahü yef'alu ma yurid. Allahümme salli ve sellim ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. 12 Temmuz 2009 Pazar. İman serisi derslerimizin 4. dersi. Saat 23.02. Tevfik Allah'tan. Hatırlarsan en sonki derste ne dedik? Dedik ki 6. esasla devam edeceğiz, değil mi? Evet hocam. Bismillah. O zaman diyoruz ki 6. esas. 6. esas. Esas dedik, başlık olarak veriyoruz. 6. esas. Ehl-i Sünnet'e iman noktasında muhalefet eden fırkalar arasında en meşhur iki fırka. Kim bunlar? Hariciler ve mürciyeler. Tamam mı? Harici ve mürciye diye iki tane fırka var, geçmişte çıkmış. Ki biz ilk derslerimizde anlattık, dedik ki İslam'da, yani kıble ehli arasında dini mevzuda ilk çıkan bidat, imanla alakalı olan bidat. Ki bunlar hariciler, bu bidatı ortaya çıkarmışlardır dedik. İşte bu iki fırkadan bir tanesi zaten hariciler. Bunlara ters tepki olarak mürciye çıkmıştır sonradan, tamam mı? Cehmiye ile başlamıştır bu, tamam mı? Devam etmiştir. O zaman diyoruz ki Ehl-i Sünnet'e muhalefet eden iki tane meşhur fırka, bunlardan bir tanesi harici ve bir tanesi mürciye. Ama şimdi buraya dikkat et kardeş, bak. Haricilerle mürciyelerin imanın müsemmasında ortak ittifak ettikleri bir yer var. İkisi de bak ittifak ediyorlar ama dikkat et. İkisi de ittifak ediyorlar ama dikkat et, sonuçta birbirlerine tam taban tabana zıtlar. Şimdi onların aralarında bir tane kayda var, birazdan söyleyeceğim. O kaydelerde hemfikirler, müttefikler. Ama o kaydeyi imal ettirmede, yani faaliyete sokarken o kaydeyi, taban tabana zıt görüşler ortaya atmışlar. Yani düşün ki Ahmet, ikimizin ortak kabul ettiği bir kayde var. İkimiz o kaydeyi kullanıyoruz ve birbirimize %100 zıt düşüyoruz. Çok tuhaf değil mi? Evet. İşte bu bunların ilmi olarak meseleyi tahkik edememelerinden, cehaletinden kaynaklanıyor bunların. Bu harici ve mürciyelerin. Şimdi bunların ortak kabul ettikleri şey ne Ahmet? Diyorlar ki iman cüzdü ve iman bir bütündür, cüzlere bölünmez. İman bir bütündür. Mürciye ve hariciler diyorlar ki, ortak görüşleri diyorlar ki iman bir bütündür, cüzlere bölünmez. Şimdi o zaman ittifak ettikleri yer neresi Ahmet? İttifak ettikleri yer şurası. İmanın bir bütün olduğu ve cüzlere bölünmedi. Peki onlar bu kaideyi, yani imanın bir bütün olup cüzlere bölünmeme kaidesini kullanırlarken nasıl kullanmışlar da bunlar? Nasıl amele dökmüşler ki bunlar birbirine taban tabana zıt iki görüş ortaya çıkıyor? Bak şöyle. Hariciler diyor ya, iman bir bütündür, cüzlere bölünmez. Bundan dolayı diyorlar ki adama imanın bir kısmı giderse kendisinden bütünü gider, kafir olur. Şimdi mesela, şimdi büyük günahlar imanı zedeliyor mu? Bize göre evresinde zedeliyor. Haricilere göre zedeliyor. Ama bize göre zedeliyor, kökten götürmüyor. Çünkü bize göre imanın cüzleri var. Hangi cüz ondan gitmişse ona göre karşı taraf değer kazanır Ehl-i Sünnet'in katında. Ama haricilerde öyle değil. İmanı bizim gibi cüzlere bölmedikleri için diyorlar ki bir kısmı giderse büyük günah işleyerek, çünkü büyük günah zarar veriyor ya imana, bir kısmı giderse hepsi gider diyorlar. O zaman onların kabul ettiği kaideyi şimdi başa alıyorum ve sonuca varıyorum onların indinde. Diyorlar ki iman bir bütündür, cüzlere bölünmez. O yüzden bir kısmı herhangi bir günahla giderse bütünü gitmiş olur, kafir olur. Tamam mı? Şimdi aynı kaideyi mürciye kullanıyor ama tam ters hüküm çıkarıyor. Diyorlar ki mürciye, evet, aynı hariciler gibi söylüyor. İman bir bütündür, cüzlere bölünmez. O yüzden kişide imandan bir parça varsa imanın hepsi vardır, iman kamildir diyorlar. Görüyor musun Ahmet? Bak, anladın mı böyle ince noktayı? O yüzden mürciler diyor ki evet, hariciler gibi söylüyorlar. İman bir bütündür, cüzlere bölünmez. Bu cüzlerden herhangi bir tanesinin bulunması, bütün hepsinin bulunması, imanın hepsinin bulunması demektir. O yüzden herkesin imanı kamildir diyorlar. Ve bunların sözünün lazımı şuna çıkıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle en kötü bir fasığın imanı dahi aynı. Bu hükme çıkıyor. Anladın mı? Peki haricilerle mürciye arasında bir kayda var dedik ya, ortak ittifak ettikleri. Peki bunların aralarında bu usulde muhalefet ettikleri bir nokta yok mu? Var tabi. Bak şimdi hariciler diyor ki amel iman kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla ameldir diyor, biliyor musun hariciler? Aynı ehl-i sünnet gibi. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik, azalarla ameldir diyor. Ama ehl-i sünnete ayrıldıkların yer neresi? Ahmet bak şimdi. Hariciler imanda bir tarifi var, tamam mı? Bu imanı öyle tarif ediyorlar ki bu tarifin yarısında ehl-i sünnetle hemfikirler, ehl-i sünnete muvafakat ediyorlar. Diğer yarısında ehl-i sünnete muhalefet ediyorlar. Ters düşüyorlar. Şimdi önce bizim tarifi yapalım, sonra haricilerin tarifini yapalım. Haricilerin tarifinin, ehl-i sünnetin tarifine nerelerde muvafakiyeti var, nerelerde muhalefeti var? Şimdi ehl-i sünnet ne diyor? İman, kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla ameldir, artar ve eksilir. Doğru mu? Bizim tarif. Şimdi hariciler diyor ki, haricilerin tarifinde de şu var. İman, kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla amel ama artmaz ve eksilmez. Anladın mı? O yüzden tarifin yarısında muvafakat, yarısında muhalefet var ehl-i sünneti. Muvafakat ettikleri yer şurası. Diyorlar ya onlar, iman, kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla amel. Bak buraya kadar hemfikiriz. Ama diğer kısmında muhalefet ediyorlar. Çünkü diğer kısmında ehl-i sünnet ne demişti? İman artar ve eksilir, ama hariciler diyor ki iman artmaz ve eksilmez. Çünkü eğer hariciler iman artar ve eksilir derse kökten mezhepleri yıkılır. O yüzden bunu kesinlikle demek istemiyorlar ve demiyorlardı, kabul etmiyorlardı. Çünkü neden? Haricilere göre ne demiştik az önce? İmanın bir kısmının gitmesi hepsinin gitmesini gerektirir. O yüzden bunlar iman eksilmesi diye bir şey olamaz. İmanda eksilme yoktur. İmanın bir parçası gitti mi hepsi gider. Yarım marım iman olmaz veya imanı eksik, imanı az diye bir şey yok yani. Tamam mı? Peki şimdi o zaman haricilerle burada ehl-i sünnetin aralarındaki tarif noktasında veya imanın usulü noktasında ince farkı anladın değil mi? Evet. Ancak mürciye gelince, bak şimdi abi, mürciye gelince dedik ki az önce, mürciye ters tepki olarak çıkmıştır haricilere. Tamam mı? Ve diyorlar ki bunlar iman masiyetle, yani günahlarla eksilmez. Çünkü neden? İman bir bütündür. İman bir bütündür. İman bir bütündür ve günahlar imanı eksiltmez. İman günahlarla, yaptığın kötü amellerle iman eksilmez diyorlar. Ve mürciyeler aralarında icma etmişlerdir ki Ahmet bak şimdi. Mürciyeler Ebu Hasan el-Eşhari'nin de Ebu Hasan el-Eşhari var. Bunun Makalatul İslamiyyin adlı kitabı var. Ehli bidat olsun, selef alimleri olsun, aralarında icma etmişlerdir ki Ebu Hasan el-Eşhari'nin bu kitabı ümmet arasında fırkaların görüşlerini en böyle ilmi anlatan, en doğru anlatan kitaptır bu. Şimdi fırkaların görüşü hadisle, ayetle öğrenilmez değil mi, fırkaların görüşü? Çünkü anlatabiliyor muyum? Yani bu fırkaların görüşü sonradan çıkmış insanlar bunlar. Bu fırkaların kimilerinin yazdıkları kitap var. Ya kitaplarından öğrenirsin onların akidelerinin ne olduğunu, ya da fırkalar hakkında geçmişte bazı ümmet tarafından kabul görmüş alimlerin kitaplarıyla öğrenirsin. Mesela bunlardan bir tanesi İbni Hazm, El-Fisal vardır. Mesela Bagdadi'nin El-Farku Beynel Firak vardır. İşte Ebu Hasan'ın Eş'ari'nin Makalatul İslamiyyin vardır vesaire. Bu tür kitaplardan öğrenirsin fırkaların görüşlerini. Tamam mı? Hatta İbni Teymiye bu Makalatul İslamiyyin kitabını çok övüyor. Şu manada övüyor. Yani fırkaların görüşlerini, tamam mı, İyi bilen bir alim bu Ebu Hasan'ın Eş'ari, ki bu Eş'ari mezhebinin şeyidir, imamıdır. Görüşleri, bütün fırkaların görüşlerini iyi bilir genel olarak. Tabi eksiklikleri var kitapta. Mesela selefin şeyini tam anlayamamış mesela bazı noktalarda vesaire. Ama genel olarak fırkalar hakkındaki en önemli kitaplardan bir tanesi, İslam'da yazılmış kitaplardan bir tanesi hangisi de dersen Makalatul İslamiyyin denir. Tamam mı? Şimdi Ebu Hasan'ın Eş'ari nasıl? Türkçesi de var galiba bu kitabın abi, değil mi? Bu kitabın Türkçesi, bu kitabı Türkçe'ye çevirdiler. Evet. Bunu tabii çeviren böyle dini yayınlardan çıkmadı. Yani böyle din adına kurulmuş bir yayın evi değil. Yani böyle her türlü kitap basan, felsefe tarihi adı altında falan bastılar bunu. Tavsiye edilir mi? Tavsiye edilmez şu anda. Millet daha kendi akidesini öğrenmesi lazım. Çok eksikleri var insanın. Onları hiç anlayamazlar. Çok ağır bir kitap yani. Tamam mı? Hmm. Şimdi almamak lazım. Ancak akideyi bileceğin bazı fırkaların görüşü hakkında temel alacaksın ki onu ileride anlayabilirsin. Tamam mı? Zaten o dereceye gelmiş bir insan Arapça öğrenmiş, bir dünya kadar ilimde mesafe kat etmiş olacak ki onları öğrensin yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben birçok yeri mesela anlayamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama yavaş yavaş anlayacağız inşallah. Nasıl evet. Ancak diyoruz ki Ahmet bak mürciyeler ne dedik? Haricilere ters tepki olarak çıktılar. Ve dedik ki bu mürciyeler aralarında icma etmişlerdir ki iman artmaz, iman masiyetle eksilmez. Ve bunlar aralarında icma etmişlerdir ki bu mürciye, neden aralarında diyorum? Şimdi deminden söylediğimi de unuttum, aklıma geldi. Ne dedik biz? Ebu Hasan'ın Eş'ari Makalatul İslamiyyin adlı eserinde diyorlar ki, diyor ki mürciye arasında, mürciye fırkası arasında 12 taifedir. 12 grup bunlar, tamam mı? 12 tamam. Farklı görüş. Ama bu 12 farklı görüş şun aslı 3 veya 4 görüş diyebilirsin en fazla. Diğer o işte geri kalan 8 tanesi falan bu 3-4 görüşten türemedir. Aslında ilmi tahkik ettiğinde 12 tanedir ama asıl böyle baş olarak, tamam mı? Veya liderlik olarak artık ne isim vereceksek 4 grup veya 3 grup veya 4 grup diyebiliriz en fazla. Tamam, onları anlatacağız. Aslında 3 desen olur, 4 desen olur. Bunun sebebi gelecek ileride, tamam mı? İşte bu 12 fırka diyelim mürciye veya 4 fırka diyelim asıl grup olarak. Yani ne olursa olsun sonuç önemli değil. Bu bütün bu taife, mürciyenin bütün bu taifeleri bu 12 taifede arasında şu noktada icma etmişlerdir. Amel imandan cüz değildir. Ehl-i sünnete en yakın mürciyeden tut ki bu Ebu Hanife, Hammad İbni Süleyman vesaire bu iman noktasında mürciyet-i fuka diyoruz biz onlara. Ehl-i sünnete en yakın olanından tut, ehl-i sünnete en uzak olan mürciyeye kadar hepsi aralarında icma etmişlerdir ki amel imandan cüz değildir. Ancak Ahmet, çok önemli bir nokta var ve gözden kaçırılan bir nokta. Şimdi bak sana bir soru soracağım. Mesela karşındaki seni mesela bir mürci olarak düşünsek, haşa yani örnek babında, seni mürci olarak düşünsek Ahmet. Şimdi biz ikimiz aramızda bir dini münakaşa yapıyoruz imanla alakalı. Ben sana diyorum ki amel imandan cüz mü? Sen ne diyorsun? Değil diyorsun. Değil. Tamam. Peki devam ediyorum. Diyorum ki Ahmet, sen şimdi mürciye olarak görüyor musun? Diyorum ki peki Ahmet, bir adam Allah'tan, peki o zaman ameli terk ederse bu adamın hükmü nedir? Müslümandır. İmanı kamildir. İmanına hiçbir zarar vermez değil mi? Mürciyesin ya sen. Ha? Tamam. Biraz sesli olursan sesin az geliyor. Tamam mı? Ha. Peki o zaman amelin terki imana zarar vermez dedin. Doğru mu Ahmet? Doğru hocam. Peki sana yeni bir soru soruyorum. Senin helak olacağın bir soru. Yani sen de anlatan mevzuyu. Peki bir insan Allah'tan korkmazsa hükmü nedir Ahmet? Kafirdir. Sevmezse? Allah'ı sevmezse? Sesim geliyor mu? Ahmet, ses var mı? Peki bir insan Allah'ı sevmezse Ahmet, hükmü? Evet, kafirdir hocam. Kafirdir. Peki, tamam. Şimdi mürciye az önce ne demişti? Amel imana zarar vermez. Evet. Amelin terki. Peki Allah'ı sevmek amel değil mi? Amel kaç amel? Sen kafir olur dedin mürciye olarak az önce. Kendinle çeliştin. Evet hocam. Şimdi ehl-i sünnet amel imandan cüzdür derken, bak şimdi burayı ince yakala şimdi. Zahiri ameller mi diyor, kalp amelleri mi diyor? Direkt amel diyor. Amel diyor. Peki amelin için hangisi girer? İkisi de giriyor. Umum. Değil mi? Evet. Mesela Allah Kur'an'a ne diyor? فَلَا تَخَافُونَ وَخَافُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Onlardan korkmayın, benden korkun eğer mümin iseniz. Bak şimdi imandan sayıyor korkuyu mesela, değil mi? Demek bunların hepsi imandan. Ne yapacağız Ahmet? Mürciye, hani mürciyenin helak olduğu nokta oldu değil mi? Ama olmadı aslında. Neden olmadı? Çünkü mürciyelerin, mürciye fırkası dedik ya, 12 fırka. Bunların büyük bir kısmı, hani biz ilk derslerimizde de söyledik, dedik ki Allah Kur'an'da ne diyor? Bir topluluğa kin duymanı sizi adaletsizlikten uzaklaştırmasın. Şimdi biz burada adaletsizlikten uzaklaşmayacağız. Fırkanın görüşü neyse onu söyleyeceğiz. Ve diyoruz ki mürciye fırkasının çoğu, büyük bir kısmı kalbi amelleri imandan sayıyorlar. Diyorlar ki kalbi ameller imandandır diyorlar. Evet. Aksi halde Ahmet, Allah'a inanmak amel mi? Amel. Amel, kalbi amel. Eğer sen ameli imana sokmasan o zaman Allah, adam Allah'a inanmasa da olur. Çünkü amel imandan yüzü değil yani, anladın mı? Biraz ne oluyor, meseleler karışıyor. Allah'ı sevmese de olur, Allah'tan korkmasa da olur, değil mi? O zaman diyoruz ki mürciyelerin büyük bir kısmı, hepsi değil bak, mürciyelerden öyle sapık insanlar var ki, öyle sapık gruplar var ki kalbi amelleri dahi imandan çıkarıyorlar. Bunlara gulatul mürciye denir. Mürciyelerin aşırıları, gulatları. O yüzden diyoruz ki mürciye haricilere ters tepki olarak çıkmıştır ve demişlerdir ki icmaen aralarında iman günahlarla eksilmez. Ve aynı şekilde bütün bu mürciye taifeleri aralarında icma etmişlerdir ki amel imandan cüz değil. Ancak bunların büyük çoğunluğu, yani bu mürciyelerin büyük kısmı kalp amellerini imana sokmaktalar. İmanın müsemmasına kalp amellerini dahil etmekteler. Diyorlar ki amel imandan cüz değildir derken kasıtları azalar ile amel imandan cüz değildir diyorlar. Yoksa kalbi ameli onlara sorduğun zaman onlar derler ki kalbi ameller imandandır. O yüzden mürciye amel imandan değildir derken onların bu konudaki kastı azalar ile amel. Ama selef amel imandandır derken hangisini sokuyor Ahmet? Hem kalbi amelleri hem de azalar ile amelleri, tamam mı? Çünkü amel umum manadır, ikisini de alır. Hı. Onlar aynı şekilde icma etmişlerdir ki iman artmaz ve eksilmez. İman tek bir cüzdür. Tek bir cüzdür, cüzlere bölünmez, parçalanmaz. Cüzlere, kısımlara bölünmez. Tamam mı? Ama Ehl-i Sünnet bütün bunlardan beridir. Ehl-i Sünnet diyor ki amel imandan cüzdür, artar ve eksilir. Tamam mı? Şimdi, biz demin az önce ne dedik Ahmet? Dedi ki mürciye, Ebu Hasan el-Eşhar'in makalatul İslamiyinde dediği gibi 12 fırkadır. Ancak şey yapacak olursak meseleyi mesela ana kalıplar olarak verecek olursak deriz ki biz bu 12 fırkayı 3 fırka altında toplayabiliriz. Çünkü aslında 3 veya 4 fırka altında toplayabiliriz. Çünkü aslında mesele indiğin zaman diğer o 3-4 fırka dışındaki fırkalar da, mürciye fırkaları da aslında bu sayacağımız 3-4 fırka içinden doğup da bu kadar olmuştur. Tamam mı? Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım, 4'e bölelim. İleride de 3'e böleriz. Çünkü arada ince bir nokta var. Şimdi oralara girmeyelim. Şimdi mürciyelerden birinci taife ne demiştir Ahmet? Mürciyelerden öyle taife çıkmıştır ki diyorlar ki bunlar iman sadece sözden ibarettir. Bak şimdi lafza bak, küfre bak. Diyorlar ki iman sadece lafızdan ibarettir, sözden ibarettir. İman kesinlikle imanın azalar ile, amelle veya kalp ile hiçbir alakası yoktur imanın. Kalple inanmayla, kalple veya azalarla hiçbir alakası yoktur diyorlar imanın. İman sadece sözden ibarettir. Tamam? Bak düşün, imanı kalbe bile, kalple bile alakasını net ediyor bunlar. O kadar aşırılar bunlar. Tamam? Peki bunlar kim Ahmet? Hiç duydun mu şöyle bir fırka, Kerramiye? Evet duydum hocam. Kerramiye. Bunların lideri kimdir? Aklında mı? Muhammed İbni Kerram Es-Sicistani. Muhammed İbni Kerram Es-Sicistani fırka ismini oradan almıştır zaten, Kerramiye diye. Tamam? Bunlar diyorlar ki iman sadece sözdür. Ve iman kalpte ve yani imanın kalpte ve azalarda yeri yoktur. Bunu söyleyen mürciyenin Kerramiye fırkası ve bunların lideri, bunların imamı Muhammed İbni Kerram Es-Sicistani. Ahmet bak sakın unutma, muhaliflerin görüşlerini bilmeden, muhaliflerin görüşlerini ezberlemeden, fıkh etmeden, tamam mı? Tamam. Kendi akideni anlayabilirsin. Bunda bir sorun yok. Tamam mı? Ama şöyle bir işgal oluyor ileride. İleride gelecek şüpheleri def etme adına zorluk çekebilirsin. Çünkü adam hiç ummadığın anda muhalifin bir şüphesi cevabı gelir. Bu seni rahatsız edebilir. şey yapamadığın zaman zihnini kurcalayabilir, şüphe sokabilir kalbine. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunlarda mutahassıs olmaya çalış. Ezberle, bu isimleri ezberle. Muhammed İbni Kerram Sistani kimdir? Ezberle bunu. Çek, ezberle. Bu ilim, hepsi ilim. Tamam. Bunların görüşleri ne? Mürciye kaç fırka? Tamam mı? Ana fırkaları kaç tane? Görüşleri ne? Neyi kime delil getiriyorlar? Hangi alim, hangi kitabında bunun böyle olduğunu söylüyor? Atıyorum mesela, dedim ki mürciye 12 fırka, bunu kim söylemiş? Ebu Hasan el-Eş'ari. Nerede? Makalatül İslamiyinde. Ne demiş? Mürciye 12 fırka. Bunları böyle ezberlemeye çalış, aklında tutmaya çalış. Tamam mı? Bu görüşleri, meseleleri tahkik et. Çünkü karşı tarafı anlatırken de karşı tarafı mutmain edersin en azından. Yani şu manada mutmain olsun. En azından ilmi olarak bir şeyler serdedersin. Anlatabiliyor muyum? Ve ilim talebesi için bu lazım. Tabii ki avam için bu lazım değildir. Şu an ilim meclisindeyiz ve ilim talebeliği adı altında konuşuyoruz. Tamam mı? O yüzden bunları söylüyoruz. Yoksa her insanı bunu yap demen hoş olmaz yani. Tamam mı? Yani abes olur yani. Her insana kalkınmış bu fırkaların görüşlerini ezberleyin. Bu din bu fırkalarla hiçbir alakası yok. Din Kur'an sünnettir. Bu bize yeter. Hiç bunlar olsa da olmasa da biz Kur'an sünnetle amel ettin mi cennete gireriz. Orası öyle. Ama bazı insanların bunu yüklenmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Bidat fırkaların karşısında durabilmesi için. Anlatabiliyor muyum? Hani tabiri caizse bu farz-ı kifaye olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü maalesef ne zaman ki bu fırkalar çıktı, ehl-i sünnetten bazıları bunlara karşı cephe almayı, bunlara karşı reddiye vermeyi üstlendi kendilerine. Tamam? Bundan dolayı. Evet. O zaman birinci taife ne dedi Ahmet? İman sadece lafızdan ibarettir. Sadece lafızdan ibarettir. Ve imanın azalar ile amelle veya kalple bir alakası yoktur diyorlar. Evet. Bunlar Kerramiye, Muhammed İbni Kerram'ın Sicistani. Tamam. Bunların ikinci taifeleri var, bu mürciyelerin. Bunlar da diyorlar ki iman sadece bilmekten ibarettir Ahmet. Evet. Bak, bilmekten ibarettir. Bunu söyleyenler kim? Cehmiye fırkası. Cehmi İbni Safvan, değil mi, biliyorsun? Evet. Cehmi İbni Safvan. Cehmiye fırkasının görüşüdür bu da. Çünkü Cehmiye de bir mürciyedir. Tamam mı? Tamam. Mesela Cehmiye iman noktasında mürciyedir. İsim sıfatlar noktasında muaddiledir vesaire. Tamam mı? Tamam. İşte kader noktasında cebriyedir gibi. Tamam mı? Ama şimdi diğer isim sıfat kader falan, onlara girmiyoruz ama aklıma geldiği için söyledim. Yani ama şunu bileceğiz. Cehmiye iman noktasında nedir? Şimdi mesela Kerramiye sadece imandan mı konuşmuş? Dinin bir sürü mevzularından konuşmuş. Desen ki Kerramiyeler imanda hangi görüştendir? Hangi fırkadandır dersin ki mürciye? Değil mi? Peki desen ki Cehmiye iman noktasında hangi fırkadandır dersin ki Cehmiye? Tamam, bunun gibi. Ama desen ki mesela Mutezile iman noktasında hangi fırkadandır dersin ki haricilere yakın. Bunun gibi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o yüzden biz dedik ana iki tane mezhep var ehl-i sünnete muhalefet olan, hariciler ve mürciyeler. Tamam mı? Ve bir sürü fırka, işte Kerramiye fırkası, Cehmiye fırkası mesela mürciyelerdendir iman noktasında. Evet. Buna aslında ettedâhulul akadî ilmi derler Ahmet buna. Tedâhulul akadî, yani akidelerin birbirine girmesi. Bu başlı başına ilimdir, çok zordur. Bunu herkes şey yapamaz. Yani işte diyorsun ki Mutezile kaderde şudur, imanda budur, işte isim sıfatta şudur, şunda çok şeydir. Anlatabiliyor muyum? Zordur ve karışıktır yani. Bunlara çok dikkat etmek lazım. İyi böyle okumak lazım. Sık sık tekrarlamak lazım ki bunlar akılda tutulsun, yerleşsin kafaya. Anlatabiliyor muyum? Şimdi diyoruz ki ikinci taife, mürciyenin ikinci taifesi diyorlar ki iman marifetten ibaret Ahmet. Bilmek. Sen bildin mi yeter. Allah'ı bil yeter. Bak, bil sadece bilmekten. Allah'ı bil yeter. Allah diye bir varlık var. Bil yeter. Tamam mı? Diyorlar ki iman bundan ibaret. Bunları söyleyenler de cehmiyeler. Tamam mı? Peki Ahmet, bunların kavlinin sonucu nereye çıkarıyor biliyor musun? Bunların bu kavline göre iblisin ne olması lazım? Mümin olması lazım. Neden? Çünkü iblis Allah'ı biliyordu değil mi? Evet hocam. Ha? Allah'ı biliyordu. Bunda buna, yani iblisin Allah'ı bildiğine dair hiçbir fırka var mı aklında buna muhalefet eden? Yok. Hayır. Ha. İblisin Allah'ı bildiğini herkes biliyor. Tamam mı? Ha. Bunların kavline göre o zaman iblis tam bir mümin olmuş olur. Buradan otomatikmen zaten mezheplerinin batıllığı ortaya çıktı değil mi bunların? Evet hocam. Peki bir de üçüncü taife var Ahmet. Tamam mı? Bunlar da diyorlar ki bak şimdi. İman sadece tasdikten ibaret. Doğrulamaktan ibarettir iman. Yani doğrulamak ne? Neyin zıttı? Yalanlamanın zıttı. Yani sen Allah'ı yalanlama. doğrula, iman budur diyorlar. Evet hocam. Tamam mı? İman tasdikten ibarettir. Bunu da söyleyenler kim? Eşarilerin mutaahhirleri. Yani eşariler de arasında grup gruptur aslında. Mesela eşarilerin ilkleri var ve sonradan gelenleri var. Evet. Tamam mı? Mesela ilk gelenleriyle sonradan gelenleri arasında fark var. İman noktasında, isim sıfatlar noktasında bile fark var. Mesela ilk eşariler Allah'ın arşta olduğunu kabul ederlerdi, biliyor musun? Evet hocam. Ve haberi sıfatları kabul ederlerdi vesaire. Anlatabiliyor muyum? O yüzden evet. Diyoruz ki bu hani iman tasdikten ibarettir diyen bu üçüncü mürciye fırkasının sahiplenen kimdir? Bu görüşün kavrini eşarilerin sonradan gelenleri. Bunlara mutahhir diyoruz. Mesela eşarilerin mutakaddimi desem ne anlaşılır? Yani ilkleri demek. Mutaahhirleri sonları demek, tamam mı? Bak bu kitaplarda ilmi ıslahlardır, bunları bilmeye çalış ki kitap okurken ağır gelmesin. Mesela insanlar şikayet ediyor. Guraba mesela bir kitap çevirmiş. Ne? Akidetü Tahaviye. İnsan diyor ki çoğu yerini anlamıyoruz, ağır geliyor. Haklı insanlar. Çünkü kitap başlı başına bir ağır. Yani istediğin kadar Türkçeleştirmeye çalış, bazı şeyler olmuyor. İlim olmayınca, temel olmayınca olmuyor, anlaşılmıyor. Bu normal bir şey. Ama bu tür lafızları fıkhetmeye çalışırsan, kafanda tutmaya çalışırsan o kitaplar basit gelir sana. Çok basit gelir. Su gibi yani. Hikaye okuyormuşsun gibi gelir yani. Anlatabiliyor muyum? Ha. O yüzden mutakaddim eşariler dersek, mesela selef için de mutakaddim selef dersen selefin ilkleri. Mutakhir desen selefin sonradan. Tamam, mutakhir sonra demek, mutakaddim önce demek. Hı. O zaman diyoruz ki bu üçüncü taife diyorlar ki iman doğrulamaktan, tasdikten ibarettir. Ve bunu söyleyen kimlerdir? Eşarilerin mutahhirleridir. Peki Ahmet, bunların sözlerinin de sonucu neye götürüyor? Aynı ikinci taifenin sözüne getiriyor. Bunlara da göre iblisin mümin olması lazım değil mi? Evet. Çünkü neden? İblis Allah'ı yalanladı mı? Hayır. Tasdikledi mi? Tasdikledi. Hatta Allah onu lanet ettiği zaman bile Allah'ın izzetine yemin ederek ayrıldı. Yani ayrıldığından kası şu. Hani ben onları saptıracağım diyor ya. Saptıracağım evet. Derken Allah'ın izzetine yemin ediyor. Bak hatta Allah'ı öyle bir tasdikliyor ki izzetine dahi yemin ediyor Allah'ın. Allah onu lanet ettiği halde. İzzetine yemin ediyor ve izzet sıfatını bile kabul ediyor. Bak isim sıfatlarda da iblis işi biliyor yani. Evet. Anladın mı? Ha. İblis Allah'ı kesinlikle yalanlamadı. Tasdikledi. O zaman bu üçüncü taifenin dediğine göre eğer iman sadece tasdikten ibaretse bu mutahhir eşarilerin dediği gibi o zaman iblisin de mümin olması lazım. Buradan ben aynı... Bazıları iblisin Allah'ın alim sıfatını iptal ettiğini söylüyorlar. Bu doğru mu? Peki hemen konu üzerinde sorayım dedim de. Yok. Bunu şimdi sorma. Tamam. Tamam mı? Bunu dersin tamam. Sonunda sor. Çünkü neden sana Word dosyasını attığımı hatırlamıyor musun? Evet. Word dosyasında bir şartım vardı dersle alakalı. Hatırlıyor musun? Kesinlikle ders harici soru sormayacağım. Tamam mı? Tamam hocam. Evet. Çünkü ben bunun tecrübesinin sıkıntısını çok yaşadım. Girdiğin zaman ders ona dönüyor, bitiyor tamam. Olay. Tamam mı? Zaten topu burada 50 dakika ayırıyoruz. Onu da sadece asıl mevzumuza vereceğiz. Tamam mı? O senin söylediğin önemliydi. Onu konuşuruz şimdi. Evet. Şimdi diyorlar ki iman tasdiktir ve bu yeterlidir diyorlar. Bunlara cevap verdik. Şimdi bu da üçüncü taifesi. Bir de dördüncü taifeleri var bunların Ahmet. Asır taife mürciyelerin. Bunlar da işte ehli sünnete en yakın olan, bak şimdi ehli sünnete en yakın olan mürciye fırkasıdır bunlarda. Evet. Bunlar ehl-i sünnete en yakın olan mürciye fırkasıdır. Bunlar ne diyorlar? Diyorlar ki iman dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir diyorlar. Evet. Dil ile ikrar, kalp ile nedir? Tasdiktir. Azalar, ameller ama ne diyorlar? Ama ameller imandan değildir. Bunun da işte ilk sahiplenenlerden Hammad bin Ebi Süleyman. Evet hocam. Hatta sonra nasıl da onun ismi? Hammad ibn Ebi Süleyman el-Baghdadi. Tamam mı? Evet. Bu Hammad ibn Ebi Süleyman büyük bir selef alimi Ahmet. Tamam mı? Evet. Büyük bir selef alimi ve meşhur selef aliminden tezkiye almış bir kişi. Ve fıkhıyla, zühdlüğüyle, ibadetiyle meşhur bilinen büyük bir alim. Tamam mı? Tamam inşallah. Ancak bu konuda bidat bir laf söylemiştir. Olabilir. Hani bir insan ehl-i sünnet olabilir ama bir mevzuda bidata düşebilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Diyoruz ki bu Hammad ibn Ebi Süleyman ilk bunu yapmıştır. Ebu Hanife de onun bu sözünü taklit etmiştir. Ebu evet. Hanife Hammad ibn Ebi Süleyman'ın sözünü taklit ederek bu görüşe varmıştır. Ne taklit? Yani benimsemiştir onun görüşünü. Hammad ibn Ebi Süleyman'ın getirdiği deliller ona cazip gelmiştir. ameli imandan çıkararak. O zaman diyoruz ki bunu ilk çıkaran Hammad İbni Ebi Süleyman'dır. Her ne kadar ihtilaf varsa da ilk çıkaran kim oldu? Ama diyoruz ki bunu ilk çıkaran arasında bu kavli bidatı Hammad İbni Ebi Süleyman'dır. Büyük alimdir. Allah kendisinden razı olsun. Bir hata etmiştir. Allah onu affetsin. Tamam mı? Ama hiçbir zaman ona bidat ehli diyemiyoruz. Müptedi diyemiyoruz. Çünkü müptedi ismi faildir. Müptedi bidat ehli kime denir? Bidadı üzerine galebe çalmış insana bidat ehli denir. Yoksa adam başlı başına ehli sünnet ama bir hata yapmış iştihadından dolayı, tamam mı? Bu onu hiçbir zaman bidat ehli yapmaz ve kimse Hammad İbni Ebi Süleyman'a bundan dolayı bidat ehli dememiştir. Aynı şekilde Ebu Hanife de öyle. Şimdi Ebu Hanife de bu görüştedir. İşte alimler bazı ilim ehli ihtilaf etmiştir. Ebu Hanife bu görüşten döndü mü değil mi? Dönmedi mi? Ama Allahu Alem racih olan görüş Ebu Hanife'nin bu görüşünden dönmedi. Tamam mı? Demiyoruz kesin ama Allahu Alem raci olan görüş, baktığın zaman, araştırmaya indiğin zaman, meseleyi ilmi olarak tahkik ettiğin zaman ortaya çıkıyor ki Ahmet, Ebu Hanife bundan dönmemiştir. Neden? Çünkü Ebu Hanife'nin meşhur ashabına bak, bu görüş üzerine devam etmişlerdir ve ölmüşlerdir meşhur ashabı. Çünkü usulde kaydedir ki bazı insanın görüşleri ashabına bakarak alınabilir. Bakıyorsun ki bütün meşhur ashabı bu konu hakkında, tamam mı? Ameli imandan çıkarmışlardır. Mesela bunların en başında gelen İmam Tahavi. Tamam mı? İmam Tahavi mesela. Yine İbn-i Ebil-İz mesela, Guraba'nın bastığı. Bak ona, der ki ehl-i sünnetle şey arasındaki ihtilaf lafzidir. Halbuki lafzi değil, o gelecek. Ala kulli hal. Peki bunlara ne diyoruz biliyor musun Ahmet? Bak bu lafzı unutma. Evet. Bu lafzı unutma. Ebirini unutsan, bundan öncekini unutsan kızmam ama bunu unutsan kızarım, tamam mı? Bunu unutmayacaksın. Bunlara ne deniyorlar, ne diyorlar biliyor musun? Ehl-i sünnet olmuşlar. Bunlar ehl-i sünnetler ama diyorlar ki amel kalb ile tasdik, dil ile ikrardır. Azalarla amel imandan değildir. Bunu diyenler mürciyetül fukaha. Tamam mı? Mürciyetül fukaha yani fukahaların mürciyesi. Tamam mı? Hangi kitapta mürciyetül fukaha dediğin zaman aklına gelecek şunlardır. Bunlar ehl-i sünnet alimleri, işte Hammad İbni Ebi Süleyman, Ebu Hanife ve bunların ashabı, Kufe ehli vesaire, Kufe ehlinden bir kısmı vesaire, aklında bu fukahalar gelecek. Bunlar ehl-i sünnettir ama bu konuda bidata düşmüşlerdir. Mürciyetül fukaha dedim mi aklına o gelecek. Bak evet. Dikkat et, hiç alimler onlara mürciye deyip kestirmemiştir. Çünkü mürciye kötü bir lakaptır değil mi? Mürciye dediğin zaman bu 12 fırkadan hepsi içine girebilir. Allah korusun, şimdi biz bunları ebür dalalete düşmüş mürciye fırkaları gibi aynı derecede mi sayacağız? Değil mi? Hayır hocam. Evet. O zaman alimler bunlara mürciye dememişler, yanına bir izafe koymuşlar. Demişlerdir ki mürciyeti fukaha, yani fukahaların mürciyesi. Fakihlerin mürciyesi. Yani bunlar fakihtir, alimdir. Ehl-i sünnet alimidir. Ama bu konuda iştirak. Bu konuda hata etmişlerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani düşün, bir adam başlı başına isim sıfatlarda, imanda, kader, isim sıfatlarda, kaderde, tam mı? Böyle bütün bu dinin imani mevzularda tam ehl-i sünnet. Bir mevzuda hata etmiş, bunu çıkar imandan. Değil, bunu çıkar ehl-i sünnetten, buna bidat ehli denir. Tamam mı? Bu hiç kimsenin yapacağı adaletli bir şey değildir. Tamam mı? Tamam hocam. Bunu da anladık inşallah. Evet. İşte o zaman diyoruz ki bu saydıklarımız bizim yani mürciye fırkasının en meşhurlarıdır. Evet. Tamam mı? Şimdi bak, çok önemli bir şey söylüyorum. Dikkat et. Evet hocam. Şimdi bak, bir önemli bir yer söyleyeceğim. Sen de şunu söyleyeyim ki hem meseleyi iyi tasavvur edesin. Bunun semeresini göresin. Sen de mesela Guraba'nın bastığı Akidetü Tahaviye şerhi var mı? Var hocam. Onu kim şerh etmiş? İbn-i Ebil-İzil Hanefi. Değil mi? Evet. Şimdi, birazdan bir şey söyleyeceğim. O kitapta onu görürsen sakın itibar etme. Çünkü orada İbn-i Ebil-İzil Hanefi hata etmiştir. Evet. Tamam mı? Bak şimdi. Ne dedik biz? Mürciyetül Fukaha var. Tamam mı? Mürciyetül fukaha. Bu mürciyetül fukaha ehl-i sünnete imanın tarifinde muhalefet etmişlerdir. Ne demişlerdir dedik? Demişlerdir ki bunlar iman dille ikrar, kalb ile tasdiktir. Ehl-i sünnet denemiş dille ikrar, kalb ile tasdik, azalarla amel. Şimdi bazı alimler, hatta selef alimlerimizden bazıları demişlerdir ki bu mürciyetül fukahayla diğer ehl-i sünnet alimlerinin arasındaki ihtilaf aslında gerçek ihtilaf değildir, lafzı ihtilaftır. Sadece lafızda farklılık var. Yoksa aslında aynı şeyi söylüyorlar diyorlar. Evet. Tamam mı? Öyle. Aynı şeyi söylüyorlar. Bunu İbn-i Ebil-İzil Hanefi de diyor. Diyor ki, İbn-i Ebil-İzil Hanefi diyor ki Ebu Hanife olsun, İmam Tahavi olsun, tamam mı? Bunların hepsi aslında diğer ehli sünnet imamları gibi aynı şeyi söylüyorlar. Sadece lafızda farklılık var. Yani lafzı farklı kullanıyorlar. Sonuç olarak, mana olarak aynı diyorlar. Tamam mı? Ama evet, diyoruz ki Allahu alem. Burada İbn-i Ebil-İz hata yapmıştır. Buradaki ihtilaf, lafzı ihtilaf değildir. Hakiki ihtilaftır. Bilakis mana olarak da fark vardır. Ehl-i sünnete muhalefet vardır burada. Lafzı bir ihtilaf yok. Tamam mı? Çünkü delil, bunlara sorduğun zaman amel imandan cüz mü? Yok diyorlar. Peki ehl-i sünnete göre amel imandan cüz değil mi? Al sana bak, mana olarak ihtilaf var. O yüzden o kitapta orayı gördüğün zaman itibar alma fazla, tamam mı? Orada İbn-i Ebu'l-İz hata yapmıştır. Çünkü İbn-i Ebu'l-İz de bu manada mürciyelerden esinlenmiştir. Tamam mı? Mürciyelerden esinlenmiştir. O yüzden diyoruz ki mürciyetül fukaha ile selef alimlerinin imanın tarifindeki ihtilafları hakiki ihtilaftır. Lafzı ihtilaf değildir. Gerçek bir ihtilaftır. Tamam mı? Manada, evet, manaya tesir eden bir ihtilaftır. Evet. Hatta bunu yani bunun hakikaten manen dahi ihtilaf olduğunu şey de söylemiştir, biliyor musun? Mesela Şeyh Bin Baz da söylemiştir. Demiştir ki hayır, lafzı ihtilaf değildir, bu gerçek ihtilaftır. Evet. Şeyh Bin Baz, hatta Şeyh Elbani dahi bunu söylemiştir. Mesela Şeyh Elbani bunu nerede söylüyor? Mesela bu Guraba'nın bastığı bu Tahavi şerhi var ya. Evet. Mesela Elbani'nin ona tahkiki var, tamam mı, o kitaba? Tahkik etmiş Elbani. Tahkik ettiği dipnotta söylüyor bunu şeyin hakiki olduğuna dair, hilafın. Yani söylüyor, diyor ki burada mürciyetül fukahalar ehl-i sünnete bu konuda muhalefet etmişlerdir hakiki olarak da. Tamam mı? Evet. O yüzden bu akmik için bunu bazı kitaplarda görebilirsin. İbn-i Ebu'l-İzz'in dışında da bazı alimlerde görebilirsin bunu. Diyorlar ki aslında mürciyetül fukaha ile ehl-i sünnet arasında İmanın bu noktasında hiçbir farkı yoktur. Sadece lafızları farklı farklı kullanmışlardır. Yok, burası yanlış. Hem lafızlar farklı hem de lafızın delalet ettiği manada da bunlar muhteliflerdir. Bunun en büyük delillerinden bir tanesi, sor mürciyeti fukaha amel imandan cüz mü? Demin de anlattım sana. Mürciyenin 12 taifesi de icma etmişlerdir ki amel imandan cüz değil. Nasıl bunu biz şey yapacağız? Lafzı ihtilaftan ibaret olarak zikredeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Evet hocam. Şimdi Ahmet. Bak şimdi. Çok önemli bir yere değineceğim. Bir 10 dakika falan daha sürecek, dersi bitireceğiz, tamam mı? En fazla 10-15 dakika daha sürecek, dersi bitireceğiz. İnşallah. Bak şimdi, çok önemli ama. Tamam hocam. Şimdi harici demek istemiyorum dedim ben geçen derslerde de. Tekfirden esinlenmiş bazı insanlar, tamam mı? Evet. Mesela tekfirden uzak olanlar için, ama haklı olarak tekfirden uzak olanlar için. Ne diyorlar? Diyorlar ki siz mürciyesiniz diyorlar, değil mi? Tekfirciler bize mesela. Veya evet, bazı insanlara, veya diyorlar ki işte Elbani mürciye, Binbaz mürciye, Hüseyin mürciye. Neden? İşte yok yok şu devlet başkanları, yok şunları şunları vesaire. Tekfir etmediklerinden dolayı, değil mi? Evet. Diyorlar ki mürciye. Bak şimdi. Bu mürciye lafzı ister bunu tekfirciler kullanıp desin, ister başkası. Yani mevzumuz asıl tekfirci değil. Ben meseleyi örnek vermek için tekfirci dedim. Kim olursa olsun bu. Böyle lafız söyleyen bir insan bu konuda çok cahildir demek. Yani böyle lafzını söylemesinin sebebi cehaletinden kaynaklanıyor bunun. Sesim geliyor mu? Geliyorum, geliyor. Cehaletinden kaynaklanıyor. O yüzden bak, sana olsun, bana olsun, Elbani olsun, başkasına olsun, önemli değil. Birisinin laf attığını görürsen, sen mürciyesin, yok Elbani mürciye, yok Binbaz mürciye vesaire. Bunları duyduğun zaman Ahmet, şöyle bir ön mukaddimeyi bilirsen meseleyi karşı tarafa ilmi olarak sunabilirsin ve bu karşı tarafı düşündürür. Bak şimdi, bugün selef adı altında, yani ben selefiyim diyerek dünyada kaba olarak iki fikir akımı var, değil mi? Birincisi tekfirde aşırıya gidenler, değil mi? Evet hocam. Birincisinin aslında üç tane diyebiliriz. Birincisi tekfirde aşırıya gidenler. Birincisi neredeyse mürciyeye kayanlar. İkincisi de neredeyse mürciyeye kayanlar. Üçüncüsü de tam ehl-i sünnet olanlar. Evet hocam. O tam ehl-i sünnet olanlar da kim? Biziz. Tamam mı? Evet. Şimdi bu tam mürciyeye kayanları saymıyoruz. Konumuz o değil. Geriye kalan gerçek ehl-i sünnetle tekfire kayanlar. Ve bu iki grup da kendilerine dünyada şu an ne diyorlar? Selefiyim diyorlar. Tamam mı? Evet hocam. Ancak bu tekfire kayan selefiler gerçek selefilere ne diyorlar? Diyorlar ki siz mürciyesiniz. Neden? Onlar gibi tekfir etmediğimizden dolayı. Şimdi bunların bu lafzı onların cehaletinden kaynaklanıyor. Bunlara o zaman şöyle bir mukaddime sunulur. Şöyle der. Senin bu mürciye lafzının içine ne giriyor dediğin zaman ne diyecek sana? Sana bir şeyler demesi lazım. Değil mi? Evet. Yani sende mürciyenin bazı vasıflarını ispatlaması lazım. Evet. Tamam mı? Sende mürciyenin itikatla alakalı bazı vasıflarını zikretmediği müddetçe onun davası, onun sana karşı söylemiş olduğu söz batıldır. Şimdi bak Ahmet, 5 tane önemli nokta söyleyeceğim. Bu 5 tane önemli noktaların herhangi bir tanesinin sende bulunması veya Binbaz'da bulunması veya Elbani'de bulunması veya bende bulunması veya Ahmet'te, Mehmet'te bulunması onu mürciyelikten kurtarır. Onu mürciyelikten kurtardığı an bu vasıflardan bir tanesi o tekfircinin sözü batıla çıkar. Tamam mı? Anladım. Şimdi 5 tane şey sayacağız. Evet. Eğer bu 5 şey, bak, bu 5 şeyden herhangi bir tanesi sende bulunursa, tamam mı? Ve o 5 şey, o sende bulunan, o vasfa muhalefet eden, o vasfı ortadan kaldıracak kadar önemli bir şekilde muhalefet eden bir şey bulunmadığı müddetçe sende, sen mürciye değilsindir. Ehl-i sünnetsindir ve bu tekfircinin görüşünü boşa çıkarır. Tamam mı? Anladım. O zaman 5 tane sayacağız. 1. Ha, bir de şu önemli. Bak şimdi Ahmet. O 5 taneyi saymadan şurasını burasını atlarsak çok kötü yapmış olur. Elhamdülillah aklıma geldi. Bak şimdi. Bu 5 şeyi sayacağız ama ortada bundan önce şöyle bir şey var. Ahmet, bu tekfircilerinle, bak bu tekfircilerle gerçek, yani selefiyim diyen bu tekfircilerle gerçek selefilerin alimleri ortak değil mi? Geçmiş alimleri ortak değil mi? Yani alimler ortak. Yani hepimiz İbn-i Teymiye'yi kabul ediyoruz. Muhammed İbn-i Abdülvehhab'ı kabul ediyoruz. İşte Hasan-ül Basri'yi kabul ediyoruz. İbn-i Battah'ı kabul ediyoruz. İmam el-Berbehari'yi kabul ediyoruz vesaire. Değil mi? İmam Malik, dört mezhep imamı hepsini kabul ediyoruz. Alimlerimiz ortak. Ha, müteahhir alimlerimiz, sonradan alimlerimiz gelen günümüzde yaşayanlar ayrıdır. Onlara göre işte Binbaz Hüseyin onların alimleri değildir. Bize göre de onların bazı alimleri bizim alimlerimiz değildir. O ayrı bir mevzu. Ama bu geçmişte hani selef dediğimiz alimler var. Onda hemfikiriz, muttefikiz değil mi? Evet. İşte o yüzden sen şimdi bizim bu 5 şeyi söylememiz bizim için önemlidir ama tekfircinin için önemli olmayabilir. Der ki sana mesela, ya bana ne o 5 tane şeyden, o 5 taneden herhangi bir tanesinin sende bulunması beni ilgilendirmez. Ben sana yine mürciye derim diyebilir. Böyle bir ihtimal olduğu için biz bu kapıyı onlara açık bırakmayacağız. Ne yapacağız Halim? Ne yapacağız Ahmet? Bu 5 şeyi söylerken bir de bunu hangi alimler söylemiş, selef alimleri? Neden? Evet. Tamam, onların kapıları tamamıyla ne olacak? Kapanacak. Çünkü geçenlerde benim sevdiğim bir arkadaşla, yani seviyorum Allah için ama maalesef bu tekfir mevzusunda anlaşamadığımız, birbirimize muhalefet ettiğimiz bazı noktalar var. İnşallah Rabbim düzeltir, birbirimizi anlarız, tamam mı? Bu mesela bu konu hakkında biz onunla böyle bir küçük bir münakaşa yapmıştık. Ben bu şekilde yaklaştım ona, tamam mı? Yani iyi olduğunu zannediyorum inşallah. O biraz frenlemiştir belki kardeşim. Tam bilmiyorum şu anki görüşü o konu hakkında ne ama o onu frenledi bu söylediklerim. Ve bu söylediklerim şimdi sayacağım şeylerle alakalı. O yüzden sana mürciye dediği zaman sen dersin ki ya bana mürciye vasıflarını ispatlarsın. Nedir, kim, nasıl mürciye olur veya bir insan ne yaparsa mürciyelikten kurtulur. Ya bunu bana söylersin ve ispatlarsın delilleriyle ya da sen davanda batılsın. Şimdi Ahmet, 5 şey söyleyeceğim. Bu 5 şeyden herhangi bir tanesi sende bulunursa sana bir insan mürciye diyemez. Birincisi, sen eğer dersen ki veya ben eğer dersem ki veya Binbaz diyorsa ki veya Elbani diyorsa ki her neyse, iman artar ve eksilir diyorsa, bak şimdi, iman artar ve eksilir diyorsa o mürciyelikten kurtulmuştur. Evet. Şimdi bunlar sana mürciye diyor ya sen tekfir etmiyorsun diye. Sen iman artılır eksilir diyor musun Ahmet? Evet hocam. Sen İşte o zaman bunlar davasında batıl olur. Çünkü iman artılı eksilir diyen mürciye olamaz. Delil ne? Delil ne? Bak şimdi. Mürciye böyle dememiş. Şey ne diyor biliyor musun? Şimdi hani o sana der ki bana ne ya, ben bu kaydı almıyorum diyebilir. O ayrı bir mevzu. Şimdi akıllı bir tekfirci demez. Yani aklı başında birisi demez. Tekfirci veya başkası demez. Çünkü onlar da biliyor ki mürciyeler kesinlikle iman artmaz ve eksilmez diyor. Sen artar ve eksilir diyorsan mukalevet ettin yani mürciyeye. Anladın mı? Ha, bunu akıllı bir selefi demez. Akıllı bir tekfirci demez. Dememesi lazım. Ama diyelim ki de olabilir. Şimdi bak. O zaman diyoruz ki birinci şey. Ses var mı? Var hocam. Heh, o zaman diyoruz ki birinci şey, iman artar ve eksilir diyen mürciyelikten kurtulmuştur. Evet. Tamam mı? Şimdi bak, İmam el-Berbehari. Bak, bunları unutmayacaksın. Çünkü bu alimleri bilmen lazım ki onların kapıları kapansın. Çünkü aksi halde derse ki, bana ne derse ki, bak bizim selef alimlerimiz böyle dedi, bizim ortak kabul ettiğimiz. Anlatabiliyor muyum? Senin, evet. Senin gibi ne söyleyen alim var, ne de elinde delil var. Anlatabiliyor muyum? Yani 1400 senenin söylemediği şeyi sen şimdi mi söylüyorsun günümüzde? Anlatabiliyor muyum? Bu onu bitirir zaten. O yüzden bak, bir insan derse ki el-iman yazidu ve yankus, iman artar ve eksilir, bu mürciyelikten kurtulmuştur. Evet. Ama dediğim kaideyle, buna muhalefet bir şey tamamıyla külli bir muhalefet görünmeyecek. Tamam mı? Bunu söyleyen alimlerimizden kim var biliyor musun? İmamu'l-Berbehari. El-İmamu'l-Berbehari var. Bunun İmam Berbehari selef alimlerimizden ve Şerhü Sünne adlı eseri var bunun. Tamam mı? Evet. Diyor ki orada bak, orijinal lafz diyor ki, men kâle el-îmânu yezîdu ve yenkus, her kim iman artar ve eksilir derse, fekad beri'e minel irca'i kullihi evvelihi ve ahirihi. İrca'nın başından ve sonundan tamamından beri olmuştur bu kişi diyor. Evet. İmam Berbehari. Görüyor musun? Evet. Şimdi sen iman artar ve eksilir dediğin an bundan kurtuldun. O yüzden bugün Elbani'ye iftira atanlar işte o mürciyedir. Veya Binbaz mürciyedir. İşte Hüseyin mürciye, bunların hepsi heva heves. Onlar gibi tekfir etmiyorsun ya, ondan dolayı mürciye. Bu adaletsizlik. Bunlar hangi ayetin kapsamına giriyor biliyor musun? Hangi ayete mukarefet ediyorlar biliyor musun bunları söyleyenler? Bir topluluğa kim duymanı size adaletsizlikten ulaştırmaz. Gel bakalım, ilmi kaideleri, kuralları önümüze dökelim. Ehl-i sünnetin vasıflarını, mürciyelerin vasıflarını öne dökelim. Bunların mürciyelerin vasıflarından hangisi var bunların? Mürciyelerin vasıflarından hangisi mevcut? Bilakis mürciyeye muhalefet ettiğinde tam ehli sünnet olacağın vasıflar var bu alimlerde. Bunlardan bir tanesi, hepsi de Elbani de dahil, iman artar ve eksilir diyor. Tamam, birincisi o. Tamam, burayı anladın mı? Birincisi bu. Hatta bunu sadece bak şeyde değil, yani İmam el-Berbehari değil, bunu Ahmed İbni Hanbel mesela Hallal'ın sünnesinde, tamam mı? Buna yakın lafı, buna benzer şeyler söylemiştir İmam Ahmed'de. Tamam mı? Hallal'ın sünnesinde. Hallal'ın sünnesinde İmam Ahmed'den buna benzer söz vardır. Tamam mı? Bu İmam Berbehari'nin dediği gibi. Çünkü bunun sebebi ne biliyor musun Ahmed? Mürciye ne diyor? İman bir tek cüzdür, cüzlere bölünmez diyor ya. Evet hocam. Bundan dolayı kim işte derse ki iman artar ve eksilir. Çünkü iman neyle artar ve eksilir? Cüzlerin gitmesiyle. Değil mi? Tamam mı? Evet. Otomatikmen sen burada onların usullerinden bir usule tam bir muhalefet etmiş olduğun için mürciye olamıyorsun burada. Mürciye olmamış oluyorsun elhamdülillah. Tamam mı? Evet hocam. Peki ikinci şey ne? Sen onu yaptığında sana kimsenin mürciye diyemeyeceğin. Her kim derse ki Ahmet, imanda istisna caizdir. Her kim derse ki imanda istisna caizdir, bu kişi mürciyelikten kurtulmuştur. Sen diyor musun İslam'da imanda istisna caiz? Evet diyorum hocam. Diyorsun. Ben de diyorum. Elman de diyorum. Bazı Hüseyin de diyor vesaire. Şeyh Muhbil de diyor vesaire. Ne diyorlar bunlar? Bunlar diyorlar ki imanda istisna caizdir. O yüzden imanda istisna caizdir diyen bir insan gördüğün zaman bil ki o mürciye değildir aslan. Ta ki o sözüne mukarret eden bir şey olmayacak kadar. Tamam mı? Bunu mesela kim söylüyor bizim selef alimlerimizden? El-İmam Abdurrahman İbni Mehdi var. Tamam mı selef alimlerimizden? Bunu söylüyorlar. Ve hangi laf şıklanıyor biliyor musun? Abdurrahman İbni Mehdi. Diyor ki aslul irca ademul istisna. Mürciyeliğin aslı istisna yapmamaktır. Bak şimdi. Mürciyelikten bahsediyor. Ha? Diyor ki mürciyeliğin aslı istisna yapmamaktır. Demek ki sen istisna yaptığın zaman mürciyelikten kurtuluyorsun. Evet. Çünkü mürciyelerin usulü neymiş? İstisna yapmamak. Sen ne zamanki dedin ki İslam'da istisna caiz, yani ben inşallah müminim demem caiz. O zaman ne oldu? Mürciyelikten kurtuldun. Mürciyeye girdin. Neden? Çünkü mürciyeler ne diyorlar? İman kamildir. Niçin sen istisna yapacaksın diyorlar. Tamam mı? Evet. Üçüncüsü Ahmet söylediğin zaman, ki bunu sadece üçüncü şık olarak söyleyeceğiz, tafsiline pek girmeyeceğiz. Bu ileride gelecek. Çok önemli ama bu üçüncüsü. Bu ileride tekfir mevzularıyla da alakalı. Tamam mı? Şimdi Üçüncü şey, bunu yaptığında, buna itikad ettiğinde, buna inandığında seni mürciyelikten kurtaracak, seni kimsenin mürciyelikle vasfedemeyeceği üçüncü şey, Ahmet, mürciyeler azalar ile yaptığın herhangi bir ameli, dini ameli demiyorum, dine muhalefet olan bir ameli, tamam mı? Bak, azalar ile, lafızlarıma dikkat et, önemli, karışmasın. Azalar ile dine muhalefet eden, yani haram, dine muhalefet eden herhangi bir ameli yapmayı küfür görmüyor mürciyeler. Yani sen azalar ile hangi küfri ameli işlersen işle, onların katında küfri değil, onların katında bu amel küfür değildir. Evet. Tamam mı? Bak şimdi dikkat et. Amel küfür değildir diyorlar. Bunu İbn-i Teymiye mesela kitabında Sârimul Meslûl adlı kitabında bunu zikretmiştir İbn-i Teymiye. Mürciyeler azalar ile ameli yaparak bir insan kafir olmaz, küfre girmez diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Azalar ile amel. Bak şimdi mesela ehl-i sünnette azalar ile amel işleyerek küfre girersin değil mi? Mesela bir insan diyelim ki Kur'an'ı yırttı. Evet. Bu insan küfre girer veya tuvaletin delini aldı attı. Değil mi? Bak bunların hepsi azalarla amel değil mi? Evet. Bunlarla kafir olursun. Veya tuttun peygamber Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i öldürdün. Bak bunların hepsi azalarla amel değil mi? Bir sürü örnek verebilirsin. Veya işte Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sövdün. Allah'a sövdün. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi ne? Azalarla amel değil mi? Ehl-i sünnete göre bu azalarla amel kendi başına nedir? Küfürdür. Değil mi? Bunları yapan da kafir olur. Doğru mu? Doğru. Hükmü beyan ediyor. Şimdi kişileri konuşmuyoruz. Ama mürciyeye göre bunlar küfür değildir. Azalarla amel küfür değildir diyorlar. Evet. Bak şimdi. Mürciyeye desen ki ama. Şimdi dedi ki Allah Kur'an'da ne diyor? Bir topluluğa kim duymaz sizi adaletsizlikten uzaklaştırmasın. Böyle deyip kesmiyoruz. Mürciyeleri biraz daha açmamız lazım. O yüzden şöyle bir örnek verelim. Bak şimdi. Mesela bir mürciyeye desen ki. Mesela veya desen ki demeyeyim şöyle anlatayım. Mesela mürciye ne diyor biliyor musun? Diyor ki. Allah'a veya Allah'ın dinine söven kafirdir diyorlar. Bak şimdi dikkat et. Allah'a veya Allah'ın dinine söven kafirdir. Veya Kur'an'ı yırtan veya peygamberi öldüren vesaire kafirdir diyorlar. Kur'an'ın tuvaletin deliğine atan kafirdir diyorlar. Bak şimdi bunların hepsi adı. Peki selefi ne diyor? Sünni olan selefi, yani biz ehl-i sünnet, biz ne diyoruz? Biz de aynısını diyoruz. Diyoruz ki Allah'a sövmek, Resulüne sövmek, Allah'a söven veya Resulüne söven nedir? Kafirdir. Ancak aralarında fark var Ahmet. İşte bu fark çok ince bir fark. Burada maalesef bazı ehl-i sünnet alimlerimiz bile ufak tefek yanılgıya düşmüşlerdir bu noktada. Bunu o yüzden şimdi açmak istemiyorum. Tamam mı? Burası şimdi açmak istemiyorum ama bu çok önemli bir nokta Ahmet. İkisi de diyor ki evet Allah'a ve Resulüne söylemek küfürdür. Tamam mı? Ancak aradaki fark ne biliyor musun? Ehl-i sünnet, selefi bir insan Allah'a sövmek küfürdür derken neyi diyorlar biliyor musun? Allah'a sövmenin bizzat kendisi, o sövme olayının var ya, sövme kendi başına, başlı başına bir küfürdür diyorlar. Yani amen. Sövmenin kendisi küfürdür diyorlar. Tamam mı? Ancak mürciye böyle demiyor. Mürciye ne diyor biliyor musun? Sövmenin kendisi küfür değildir. Sövmek küfre girmene sebep olan şeydir. Yani nedir? Bir insan diyorlar ki kalben sövmeyi haram kabul etse, bununla beraber Allah'a küfür etse kafir olmaz diyorlar. Tamam mı? Evet. Allah'a bak şimdi, bir insan Allah'a sövse ve söverken de sövmenin haram olduğunu bilse, haram yani dinden çıkaran haram değil, normal haram olduğunu bilse bu adam nedir? Kafir olmaz diyorlar. Tamam mı? Ama diyorlar ki kafir olmaz diyorlar. Ama diyorlar ki bunu helal kabul ederse, yani Allah'ı sövmeyi helal kabul ederek söverse o zaman kafir olur diyorlar. Tamam mı? O zaman bak aralarındaki fark ne? Selefi Allah'a sövmek küfürdür diyor. Allah'a söven kafirdir diyor. Mürciye de diyor ki Allah'a söven kafirdir. Ancak selefi diyor ki sövmenin kendisi başlı başına bizzat küfürdür. Ancak mürciye diyor ki sövmenin kendisi küfür değildir diyor. Dikkat et. Bak sövmenin bizzat kendisi küfür değildir. Ne diyor bunlar? Diyorlar ki küfre alamettir. Küfrün delilidir bu. Küfre ama alamettir. Yani mürciye amelin kendisini küfür diye vasıflamıyor. Tamam mı? Çünkü mesela onlar bazen görürsün, onlar bir adamı ne yaparlar? Tekfir ederler Allah'a sövdü diye. Ama tekfir etmelerinin sebebi, bak şimdi, ameli küfür gördüklerinden, amelin bizzat zatını küfür gördüklerinden değil. Neden? Bunu ileride daha açacağız. Tamam mı? Neden? Çünkü neden bunlar amelin zatını, yani bunlar bizzat amelin zatını küfür görseler kendi usullerine muhalefet edecekler. Onlar bundan korkuyorlar. Neden? Çünkü nasıl, şöyle bir fırka düşün ki, bu fırka mürciye fırkası düşün ki, bunlar ameli imandan cüz görmüyorlar. Az önce anlattık ya, ameli imandan cüz demiyorlar. Bunlar ameli imandan cüz demeyen bu insanlar nasıl herhangi bir ameli yapana kafir desinler ki? Kendi usullerine ters düşecekler. Bundan dolayı diyorlar ki amelin bizzat kendisi küfür değildir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bizzat kendisi küfür değildir amelin. Sadece o amel Allah'a söylemek küfür değil ama küfre delalettir. Yani ne? Kalben onun şeyine alamettir. Kalben Allah'a küfür etmeyi caiz görüyor vesaire. Buna delalettir. Halbuki yok, bir insan Allah'a küfür etmeyi caiz görmediği halde, değil mi? Caiz görmediği halde de Allah'a küfür edebiliyor. Doğru değil mi? Haram olduğunu zannediyor, değil mi? Haram olduğunu bildiği halde de Allah'a küfür eden insanlar yok mu bugün? Ha? Bir insan şunu bilse ki Allah'a sövmek küfürdür ama kafir olduğunu bilmezse, bu kafir olur bu adam yine. Yani şey, pardon, lafızlar karıştı. Bir insan bilse ki günümüzde Allah'a sövmek haramdır ama dinden çıkaran bir şey olmadığını bilse, buna rağmen adam küfre girer. Evet. Tamam mı? Buna rağmen adam küfre girer. Çünkü amelin bizzat zatı küfürdür. Evet. Tamam mı? Evet. Bunu biraz açacağız ileride, tamam mı? Daha tafsirlendireceğiz. Dördüncü şey söylüyorum. İki tane kaldı. Kısa bunlar. Şimdi bak. Bu dördüncü şey senin söylediğin zaman mürciyelikten kurtulacak. O yüzden sen şimdi bir insan sana mürciye dediği zaman sen diyeceksin ki ona, bak kardeşim, ben mesela şöyle şöyle amellerin zahirini küfür görüyorum. Mürciye görmüyor. Sen bana mürciye diyerek bana adaletsizlik yaptın. Bana onların vasıflarını verdin. Ama bak, ben sana ağzımla söylüyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Bak, ben sana ağzımla söylüyorum ki iman artar ve eksilir. Sana ağzımla söylüyorum ki imanda istisna caizdir. Sana ağzımla söylüyorum ki azalarla amel işleyerek kişi kafir olabilir. Değil mi? Evet. Al mesela, azalarla amel işleyerek kişi kafir olur. Al mesela namazın terki ya. Anlatabiliyor muyum? Evet. Namazın, ama mürciyeye göre namazın terki kesinlikle küfür olmaz. Ancak sen namazın terkini helal görürsen küfür olur. Biz diyoruz ki bu batıl. Namazın terki bizzat, o terkin bizzat kendisi küfürdür yani. Anlatabiliyor muyum? Yani sen tembellikten dolayı kılmazsan küfürdür. Ama mürciyelere göre yok. Tembellikten dolayı sen kılmazsan, tamam mı, kafir kesinlikle olmazsın, ancak helal kılarsan olursun. Yani namaz kılmamak helaldir, böyle görsen olursun. Anlatabiliyor muyum? Peki dördüncü şey ne Ahmet, seni söyleyeceğin, sen söylediğin zaman seni mürciyelikten kurtaracağım. Sen ders mürciye ne diyor? Diyorlar ki kesinlikle günahlar imana zarar vermez. Peki sen zarar verir diyor musun Ahmet? Verir diyorsun değil mi? Bazı günahlar var ki yaptığın zaman imanı eksiltir. Bazı günahlar vardır ki yaptığın zaman imanı kökten siler. Ama sonuç olarak ne olur? Zarar verir imana. Ya eksiltir ya kökten siler, değil mi? Ama mürciye ne diyor? Günahlar imana zarar vermez. Tamam mı? Evet. Sen ne zamanki günahlar imana zarar verir dedim, seni mürciyelikten kurtardı. Al, bugün Elbani mürciye diye bağıranlar, çırtkanlık yapan insanlar, kendileri de adları gibi biliyorlar ki Elbani günahların imana zarar vereceğini söylüyor. Bu Elbani'yi o zaman mürciyelikten kurtarıyor. Bunların dediği gibi değil yani. Anlatabiliyor muyum? Bunu Ahmet bunu İmam Ahmet zikretmiştir, biliyor musun? Bu dördüncü şeyi. Bunu İmam Ahmet zikretmiştir. Üçüncüyü İbn-i Teymiye zikretmiştir dedik. Bak, hepsini alimlerimizi söylüyoruz, tamam mı? Bunların kapıları kapansın diye. Adam sana mürciye diyecek, sen diyeceksin ki bak, İmam Ahmet'e göre ben mürciye değilim. Bak, İbn-i Teymiye'ye göre ben mürciye değilim. Bak, İmam-ül Berbahari'ye göre ben mürciye değilim. Bak, Abdurrahman İbn-i Mehdi'ye göre vesaire ben mürciye değilim, tamam mı? Evet. Ha, sana göre mürciyesem kim takar seni böyle alimlerin karşısında, anladın mı? Beşinci şey, son dersi bitiriyorum ama kısa da. Bak şimdi. Söyleyeceğin zaman seni mürciyelikten kurtaran. Özellikle ben Elbani'yi çok çok zikretmek istiyorum. Çünkü en çok mürciye damgasını yiyen maalesef Elbani. Bu, şimdi biz dört şey saydık ya Ahmet. Bu dört şeyi de Elbani ehl-i sünnet gibi kabul ediyor, biliyor musun? Evet. O zaman Elbani'yi böyle o mürciyeler gibi göremiyorsun. Tamam mı? Bunların söylediği gibi mürciye göremiyorsun elbette. Anladın mı? Şimdi bu beşinci şey söylediğinde yapacağım da seni şeyden kurtaracak, mürciyelikten kurtaracak önemli şeylerden bir tanesi de şudur anlat. İman selefin indinde neydi? Söz ve amel. Yani dille söylemek, ağzalarla amel etmek, değil mi? Kalbiyle tasdik etmek. İman budur. Ancak mürciye ne diyorlar? Ne diyordu? Amel imandan ne diyordu? Cüz değildir diyordu. Sen ne zaman ki dedin ameli imana soktun, o zaman sana kimse mürciye diyemez. Peki Elbani ameli imana sokmuyor mu? Sokuyor. O zaman nasıl diyeceksin Elbani? O zaman mürciyenin en önemli 5 vasfını zikrettik. Ehl-i sünnete mukayyet. Bu 5 vasıftan da beri Elbani. Düşünsene ya. En baba, en kral kaidelerini söylüyorsun. Elbani'de bu 5'i de yok. Anladın mı? O zaman nasıl Elbani'ye mürciye diyeceksin? Mesela bir insan gelip şöyle derse mesela yani şöyle der mesela Elbani mürciyelikten ufak tefek noktalarda esinlenmiş. Ama tekfirciler böyle mi diyor? Hayır. Hayır hocam. O zaman bu tekfircilerin Elbani'ye karşılık söyledikleri hepsi batıl. Tamam mı? Çünkü onlar adaletsizlik yapıyor. Adam tam bir mürciye diyenler var. Yok işte adam tam bir böyle. O Allah'tan korkuyor. Anlatabiliyor muyum? Adaletsizlik yapmıyor. Tamam mı? Bundan dolayı zaten bak İbnül Mübarek, biliyorsun İbnül Mübarek büyük selef alimlerimizdendir. Değil mi? İbnül Mübarek şeye soruyorlar. Adamın birisi şeye soruyor. Şimdi Hallal'ın sünnesinde, tamam mı? Bak Hallal'ın sünnesinde bir rivayet var. Bu beşinci şeyi ispatlama adına. Tamam mı? Adamın birisi geliyor, Abdullah İbnül Mübarek'e geliyor. Diyor ki Eteral irca, yani sen irca görüşünde misin veya ircayı, mürciyeliği benimsiyor musun diyor, tamam mı? İbn-i Mübarek. Kale, İbn-i Mübarek diyor ki ana ekulu el imanu kavlun ve amelun. Ben diyorum ki, yani sanki şunu demeye getiriyor, Subhanallah. Ben diyorum ki iman söz ve amelden ibarettir. Fekeyfe eral irca, o zaman nasıl ben mürciyeliği benimsemiş oluyorum ki? Veya nasıl mürciye görüşünde oluyorum ki? Bak, görüyor musun? Karşı tarafın kendisine mürciye nispet etmesini nasıl def ediyor, reddediyor. Demek ki selef alimlerinin katında neymiş? Bir insan ameli imandan görüyorsa o mürciyelikten kurtulmuş. Bak, Abdullah İbni Mübarek'in katında nasıl bir adam ameli imandan görüyorsa mürciyelikten kurtulmuş oluyor. Gördün mü? Evet. Hemen adamın fiilini neyle, adamın o sözünü neyle reddediyor? Diyor ki, اَنَا اَقُولَ الْاِمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ. Ben diyorum ki, iman kavul ve ameldir. Fekeyfe eral irca, o zaman nasıl irca görüşünde olacağım? Nasıl irca görüşünü benimsemiş oluyorum ki? Diyor. Yani ne demiş oluyor? Yani ben iman, söz ve ameldir dediğim zaman mürciyelere muhalefet ettim. Değil mi? Evet, çünkü evet. Mürciyeler iman, icma etmişlerdir ki ne? Amel imandan cüz değildir. Evet. Bu 5 kaydı da güzelmiş. Tamam. İnşallah burada bırakalım. Tamam mı? Zaten bayağı da geç oldu. İnşallah önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabbim muvaffak olsun inşallah. Anlamaya nasip etsin, amel etmeye nasip etsin. Vallahu alem. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.